चीज है जी। देख देख देख, अब तू शैतानी करने लग गई नीता। अरे भाई मैं क्यों नहीं करूंगी शैतानी, आखिर तुमने जीजा जी को अपने रंग में रंग ही लिया शीला। पर तू क्यों फिक्र करती है, अब तेरी भी शादी होने वाली है, तू भी किसी के रंग में रंगने वाली है। कौन सा रंग? ना नीला ना पीला, प्रीत का रंग, प्रेम का रंग। ये लो, जो कल तक खुद प्रेम प्रीत के नाम से बिदकती थी, वो आज खुद ही प्रेम की बातें किए जा रही है, जीजा जी के साथ प्रेम सागर में गोते लगा रही है। असल में प्रेम का रंग होता ही ऐसा है। अरे तुझे जीजा जी की एक मजेदार बात बताती हूँ। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर 25 बरस की दुल्हन हो और 5 बरस का दूल्हा हो तो बताओ क्या होगा। क्या होगा? बिचारी लाड़ी गाना ही गाएगी। कौन सा गाना? बालम छोटो सो। पकड़ो मने कटुलो तीरा दे गरे नारे पालम छोटो सो करो।